Nem lett még a búcsúzás, csak te voltál nekem, senki más. Elvitted álmomat, még látom arcodat, mindig kísért egy fájó gondolat. Gondolsz-e ma rá? Gondoltam, hogy rám.